Wiedziałam. Scena teatralna Trójki w 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim. W niedzielę po 22. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest już sobota, 22 kwietnia. Minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polska największym beneficjentem drugiego pakietu wsparcia dla rolników ma dostać z Brukseli ponad 39 milionów euro. O przedłużeniu umowy w sprawie systemu Patriot rozmawiali w Ramstein ministrowie obrony Polski i Niemiec. PKN Orlen zapowiada zwiększenie wydobycia gazu ziemnego w Polsce i w Norwegii. Ponad 39 milionów euro ma otrzymać Polska w ramach drugiego pakietu wsparcia dla rolników, którzy odnotowali straty w związku z importem z Ukrainy. Ustaliła to brukselska korespondentka Polskiego Radia. Drugi pakiet ma wynieść 100 milionów euro dla 5 krajów. Polska ma być największym beneficjentem. Ta propozycja została rozesłana do konsultacji wewnętrznych w ramach Komisji Europejskiej. Jeżeli uzyska akceptację, to później zostanie przekazana państwom członkowskim do ostatecznego zatwierdzenia. A wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia w sprawie dopłat do zbóż, między innymi do pszenicy, kukurydzy i rzepaku oraz wsparcia finansowego w przypadku nawozów. Wcześniej dwa rozporządzenia zostały przyjęte przez rząd. Szef resortu rolnictwa Robert Telus podkreślił, że skala pomocy dla rolników jest olbrzymia. Cała ta pomoc jest liczona około 10 miliardów złotych. Nawet wtedy, gdy mieliśmy kryzys suszowy, jak pamiętacie, to wtedy roczna pomoc była ponad 2 miliardy złotych. W tej chwili ta pomoc teraz, tak jak powiedziałem, jest około 10 miliardów. My to robimy właśnie po to, żeby było silne polskie rolnictwo, żeby była silna polska gospodarka, a co za tym idzie, żeby była silna Polska. Wnioski o dopłaty będzie można składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ministrowie obrony Polski i Niemiec rozmawiali w Ramstein o przedłużeniu umowy w sprawie systemu Patriot. Mariusz Błaszczak i Boris Pistorius spotkali się podczas obrad grupy kontaktowej do spraw wsparcia obronnego Ukrainy. Szef polskiego MON powiedział, że przedstawił niemieckiemu ministrowi argumenty za pozostawieniem niemieckich systemów Patriot w Polsce. Wojna na Ukrainie wciąż trwa. Po drugie argument taki, że Patrioty niemieckie na ziemi polskiej są wpięte w system, który chroni między innymi dostawę sprzętu na Ukrainę. Umowa polsko-niemiecka kończy się z końcem czerwca, no ale rozmawiamy. Dziś mamy koniec kwietnia, więc w związku z tym mamy dość czasu, żeby wypracować najlepszą formułę. Przed rozmową niemieckie Ministerstwo Obrony informowało o wycofaniu patriotów z Polski zgodnie z planem. Media spekulowały też o wykorzystaniu tego systemu do ochrony szczytu NATO 11-12 lipca w Wilnie. 11. pakiet unijnych sankcji wobec Rosji ma się koncentrować przede wszystkim na uszczelnianiu dotychczasowych restrykcji, walce z ich obchodzeniem oraz rozszerzeniu zakazów importu i eksportu. Tak wynika z rozmów brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej z unijnymi dyplomatami. Ma być w nich uwzględniony postulat Polski dotyczący zakazu importu ropy z Rosji północnym odcinkiem rurociągu Przyjaźnie. Jeśli chodzi o kolejne zakazy tranzytu, to mają one objąć zaawansowane technologie wykorzystywane w sektorze lotniczym. Dalsze ograniczenia w eksporcie mają dotyczyć wszystkich aut, a nie jak obecnie tych luksusowych. W imporcie nowe ograniczenia będą dotyczyć m.in. produktów stalowych. Muszą być gwarancje, że nie zawierają one komponentów pochodzących z Rosji. Mają być też zakazy dla statków. Nie będą mogły wpływać do unijnych portów te, które wyłączają systemy monitorujące przemieszczanie oraz te, które przewożą towary objęte restrykcjami. A w sprawie obchodzenia sankcji przez państwa spoza Unii najpierw mają być ostrzeżenia. W przypadku powtórnego naruszenia restrykcji będą wprowadzane ograniczenia dla firm z tych krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. PKN Orlen zapowiada zwiększenie wydobycia gazu ziemnego w Polsce i w Norwegii. Prezes spółki Daniel Obajtek przypomniał, że w ciągu 7 lat firma zamierza przeznaczyć na wydobycie i poszukiwania blisko 60 miliardów złotych. Podczas wizyty w kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Lubin powiedział, że to inwestowanie w bezpieczeństwo Polski. Dodał, że bardzo obiecującym kierunkiem jest Roztocze i okolice Biłgoraja. Sądzimy, że tam będą zdecydowanie jeszcze większe odkrycia. Patrzymy na Podkarpacie generalnie. Kwestia również nie tylko Podkarpacia, również Małopolski, więc to są takie kierunki, gdzie generalnie już realizujemy procesy badań, odwiertów w tym zakresie. W ubiegłym roku PKN Orlen zwiększył wydobycie do poziomu 7,7 miliarda metrów sześciennych gazu ze złóż krajowych i zagranicznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę może popadać na wschodzie Polski, poza tym słonecznie, od 12 stopni w Dolinach Karpackich, 19 w centrum, do 21 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. 5 minut po północy. Anagram Margana. To już dziś, jeśli dobrze liczę, po raz 12 w Polsce i po raz 17 w Stanach Zjednoczonych, gdzie wymyślono to święto. Record Store Day, dzień małych sklepów z płytami, którego symbolem jest analogowy dysk. Wydarzenie nabrało sporego wymiaru, stało się, co tu dużo mówić, po prostu modne. No i bardzo dobrze, bo jakiekolwiek wspieranie małych wytwórni, niskich nakładów, artystów zarówno tych od muzyki, jak i grafiki, grafiki oczywiście widocznych na tych charakterystycznych okładkach. Dalej jest to święto nacinaczy tworzących matrycę, czy wreszcie rzemieślników czuwających w tłoczni nad produkcją płyt, no i oczywiście małych przedsiębiorców. Wspieranie takich ludzi wydaje się czymś bardzo w porządku, no i niech modne to wszystko będzie jak najdłużej. Record Store Day. Dzisiaj, drodzy Państwo, będzie sporo odniesień do tego wydarzenia i oczywiście muzyka, która koresponduje z tą inicjatywą. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie, ja nazywam się Michał Margański, a nasz wspólny czas rozpoczynam patrząc na okładkę albumu złożonego w hołdzie kultury płyty winylowej. Specjaliści już wiedzą, że chodzi o introducing i bardzo charakterystyczne zdjęcie. Fotografia przedstawia sklep Records w Sacramento w Kalifornii. Widać tutaj setki płyt posegregowanych na regałach. Na pierwszym planie dwóch producentów. To jest Chief XL oraz Lyrics Born. Są to ludzie związani z hip-hopem i samplingiem, głównie w latach 90. Panowie przyglądają winyle i jeśli rozłożymy całą tę okładkę, no to po lewej stronie zobaczymy kota. Kocur patrzy prosto w obiektyw, patrzy w obiektyw Briana Crossa, czyli autora tego zdjęcia, no a patrzy na niego, no bo ten jest obcy. Skąd wiem, że jest obcy? No stąd, że fotograf nie pochyla się tak jak wszyscy nad płytami, nie czyta treści z okładki, tylko zachowuje się niestosownie do miejsca, no i do sytuacji. Robi coś nietypowego, robi zdjęcie. Zachowanie fotografa nie wpisuje się zatem w to, co Amerykanie określają mianem the art of digging, czyli w sztukę grzebania, przeszukiwania i szperania w płytach. Tę czynność wielu melomanów na całym świecie będzie wykonywać właśnie tej doby. I skoro tak, to dzisiejszy anagram rozpoczniemy od utworu, który stał się w pewnym sensie no, hymnem tego całego zjawiska, zjawiska digowania. Mam dziś ze sobą Midnight in a Perfect World, który rzecz jasna znalazł się na albumie DJ-a Shadowa. No ale skoro Record Store Day, no to proponuję pełną, ponad 9-minutową wersję tego utworu. Myślę, że to idealny moment, aby zabrzmiał na antenie programu trzeciego. Był rok 1996, czyli czas, kiedy rynek winyli systematycznie się zapadał. Zapadał na wiele lat, aby powrócić w nieco innej postaci, ale dobrze, że powrócił. W postaci, no dziś mówiącej o tym, że płyty winylowe, a właściwie ich sprzedaż, systematycznie rośnie.

jak co roku o tej porze. Z 12-calowego maxi singla Midnight in a Perfect World i DJ Shadow jako symbol The Art of Digging, sztuki szukania i ocalania od zapomnienia pereł z historii muzyki. Takich płyt, zarówno tych oryginalnych, tłoczonych wiele lat temu, jak i reedycji, będzie w tym roku z pewnością wiele podczas rozkładających się już pewnie to tam wszelakich kiermaszy i otwartych pewnie do wieczora małych sklepów z płytami. Być może znajdą Państwo coś wyjątkowego i unikatowego podczas szperania, podczas digowania na Record Store Day 2023. A może jest to też dobry moment, żeby odwiedzić Strych, zajrzeć do jakiegoś starego pudła lub jakiejś zabytkowej skrzyni. Może znajdzie się coś pięknego. Hey, this is DJ Shadow and you're listening to Trójka. A w niej czas komedy. Jutro, czyli 23 kwietnia, będziemy obchodzić kolejną rocznicę jego śmierci, a 27, czyli w czwartek, kolejną rocznicę urodzin. Począwszy od 1969 roku, całe zastępy polskich muzyków próbują się zmierzyć z twórczością kompozytora i wśród reinterpretacji są zarówno takie nasączone dźwiękami nowych technologii, jak i interpretacje zagrane w duchu klasycznego podejścia. Thank you. programie trzecim Ballad for Burns, czyli kompozycja Krzysztofa Komedy Trzcińskiego, zagrana przez Leszka Możdżera. Utwór i jeszcze siedem innych znalazł się w roku 2011 na płycie wydanej przez label Act Music. Tuż po premierze tego wydawnictwa miałem przyjemność rozmawiać z Leszkiem Możdżerem, zarówno o samym legendarnym laryngologu, jak i o jego muzyce. To było 12 lat temu. Nie wiem, kiedy ten czas minął. W każdym razie rozmawialiśmy również o spuściźnie, jaką pozostawił po sobie Krzysztof Komeda Trzciński. Pytałem również, jak to jest z jego muzyką, jaki ma wpływ na naszą kulturę, no i na jazzmenów, na muzyków. No to jest, wydaje mi się, pewnego rodzaju powinność każdego muzyka jazzowego, który mieszka w Polsce, żeby w taką płytę nagrać. Kompozycje Komedy to są sztandarowe rzeczy i prędzej czy później wiedziałem, że taką płytę muszę popełnić. A kiedy po raz pierwszy miałeś styczność z twórczością Krzysztofa Komedy? No ja byłem 20-latkiem, młodym, marzącym o graniu muzyki i nagle gdzieś tam w radiu usłyszałem dźwięki, które no wstrząsnęły mną. Zrozumiałem, że Krzysztof Komeda to jest naprawdę mocna osobowość i to jest muzyk, który coś znaczy. Od razu to wiedziałem, po paru dźwiękach. Lista utworów, które widnieją na tej płycie jest taka, jak widzę... To nie jest przemyślane. No właśnie. Zestaw. To w ogóle nie jest przemyślany zestaw. To było tak, że ja po prostu wyciągałem z teczki kompozycję po kompozycji i nagrywałem tak długo, aż producent powiedział, że mamy tę płytę. Mhm. Pewnie gdyby powiedział, że nie mamy, to bym nagrywał dalej i znalazłyby się też tam takie hity jak Katorna choćby. Po prostu tak to wyszło, że miałem akurat sporo nazbieranych nut z różnych działań, bo i z Tomaszem Stańką miałem zaszczyt zagrać ten repertuar i z Henrykiem Miśkiewiczem i z kolegami, z Olem Walickim i gdzieś tam te nuty się po prostu nazbierało trochę tych nut i kompozycję po kompozycji nagrywałem, aż wyszło 51 minut, tyle ile sobie założył producent. Brzmi to trochę wszystko jak praca przy taśmie. No ale jeśli mamy do czynienia z fantastycznym i sprawnym pianistą, no to dlaczego nie? Się siada, się gra, się. Troszkę tak. Osiem kompozycji Krzysztofa Komedy Trzcińskiego, w tym temat z prawa i pięści. No właśnie, z tym, że tytuł, jaki widnieje na tej płycie, to The Law and the Fist, czyli no właśnie, prawo i pięść, kropka w kropkę. A przecież tematem zaśpiewanym przez Edmunda Fettinga do słów Agnieszki Osieckiej ten utwór nazywał się Nim wstanie dzień. Tutaj lekka reinterpretacja tego motywu, tego tematu, trwająca znacznie dłużej. The Law and the Fist. Kompozycja Krzysztofa Komedy zagrana przez Leszka Możdżera. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Crazy Girl. Utwór zdaje się o Zofii Komedzie, a wcześniej rozszerzona wersja tematu Nim wstanie dzień, tutaj zatytułowana jak ten polski western, czyli Prawo i pięść, ale w tłumaczeniu The Law and the Fist. I myślę, że warto tutaj również wspomnieć Andrzeja Koeniga w postać tego bohatera. Wcielił się pan Gustaw Holoubek. Mówię pan, bo mnie zdarzyło się kilka razy rozmawiać z mistrzem. A wspominam pana Gustawa, ponieważ wczoraj minęła setna rocznica jego urodzin. Anagram Margana. A w nim dodajemy nieco prądu, ale też taśmy filmowej na nasz komedowaty użytek. Mężczyźni danych wieków zamykali się szukać skarbów, leków, trucizn. My niewinni młodzi czarodzieje szukajmy ich, aby otruć własne swe nadzieje. Piękna mowa. Dekafoniczna albo elektronowa. była. Mordujcie mnie! Zabijcie mnie! Wykończcie. Strzelajcie! Mordujcie! The Score, czyli temat z filmu Niewinni Czarodzieje, podkręcony przez Enviego, jeszcze właśnie cytatami z tego wyjątkowego, państwo przyznają, dzieła Andrzeja Wajdy. Polska Szkoła Filmowa, Polska Szkoła Plakatu i na dokładkę Polska Szkoła Jazzu. Doskonale wyłapał to wszystko Maciek Goliński, bo tak naprawdę nazywa się Envy. I myślę sobie, że od lat doskonale radzi sobie z tego typu zadaniami. Kilka lat później, po publikacji The Score, ten utwór wyszedł w szwedzkiej wytwórni Raw Fusion, oczywiście na winylu. To było na początku tego wieku. Ale już po roku 10, albo już nawet po 15, w tym momencie dokładnie nie pamiętam. W każdym razie otrzymał zadanie wykonania jednego z remiksów Polki kwintetu Wojtka Mazolewskiego. Poradził sobie tutaj tak samo doskonale.